بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah? Vad är Al-Qari'ah? Wa ma adraka ma al-Qari'ah? Och vad kan få dig att inse vad Al-Qari'ah är? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Det är den dag då människorna kommer att vara som kringspridda, flygande insekter. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Och bergen kommer att bli som borstad ull. Så vad beträffar den vars våg då är tungt belastad? Han kommer att finna sig själv i ett belåtet liv. Men den vars våg är för lätt belastad, han ska falla ned med huvudet före i Al-Hawiya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Och vad kan få dig att inse vad det är? نَارٌ حَامِيَ. Det är en väldigt het eld.